El passat 4 d'agost, que va ser aquest dia, van explotar 2.500, tinc aquí una xuleta, per tant vaig mirant, 2.570 tonelades de nitrat d'amoniu. Jo no havia sentit mai a parlar d'això, però vaja, jo crec que el vídeo de l'explosió, ara l'Oriol Andrés, un dels que parlarà, ens preguntava, bueno, passem al vídeo de l'explosió. Crec que el vam veure tots, va ser dels vídeos... Jo mai de la vida havia vist un vídeo d'una explosió tan flagrant, no? tan bèstia. No? Va matar més de 200 persones, ferir-ne més de 7.000 i va desplaçar-ne 300.000. 300.000 persones desplaçades dintre d'una ciutat és com si ara desplacessin tot el districte de Sarrià-Sant Gervasi i Sants-Montjuïc, tots junts, els dos junts. Vull dir, és bestial, o sigui, és d'unes dimensions al·lucinants. Vull compartir amb vosaltres un share, a veure, espera't, un PowerPoint, on hi ha la foto de l'explosió. Es veu? No. He compartit o no? No. No he compartit, Vaja. Ara sí, no? Ara sí. Ara sí. Ara sí. Modo pantalla. Perfecte. Val, doncs, l'explosió... clar, quan ens vam plantejar de fer aquesta xerrada, vam dir, bueno, què ha portat? Què ha portat a Beirut, no? Una ciutat, el que era la Suïssa Mediterrània, a un punt de... No sé, ja ens ho direu vosaltres, Oriol Barba i Oriol Andrés, aquesta degradació, no?, institucional, social, com perquè, per exemple, aquesta foto que ahir li vaig ensenyar a l'Oriol Barba, no?, que vaig trobar al País, no?, de dir, doncs, ha sigut el govern, ha sigut a causa d'aquesta degradació institucional que ha fet que una cosa com 200 tonelades, de 2.500 tonelades d'una cosa química exploti i devasti la seva capital, que ha portat això, no? I aquesta foto diu moltes coses, no? Si hi ha una pintada diu My government did this, si això ho ha fet el meu govern, i ve una persona de Beirut a fer-se una selfie, ostres, això ens heu d'explicar, no? Aquesta foto, què ha portat al país això, no? I també ens agradaria preguntar-vos quines són les vies de sortida de la població d'aquest país. A veure, us presento una mica les dues persones que intervendran, l'Oriol Barba, conegut per molta gent, per molts de nosaltres, no? Exmembre de la Junta de Casa Randall, però també és el director de la xarxa de ciutats de la Mediterrània, de MedCities, i l'Oriol Andrés, que és corresponsal a Beirut, ara està a la Toscana, però ara corresponsal a Beirut, membre del col·lectiu Contrast, i ets periodista de la Directa, Oriol, sí? Exacte. Val. I jo crec que ells s'han pactat una mica la xerrada entre ells. Crec que anirà de lo més actual, és a dir, de l'explosió, a lo més històric, i d'allò petit, que és el que passa al Líban, i també suposo que traslladareu el conflicte del que passa al Líban al que passa a tot l'Orient Mitjà. El que farem una mica la dinàmica de la... I deixo de compartir. Espera't, deixo de compartir aquí. Vale. I ara així ja ens veiem. Una mica la dinàmica és el següent. Ells aniran xerrant fins a les 19:45, més o menys. Jo us diré, ja passem a preguntes, debat. Si teniu preguntes o voleu intervenir, aneu afegint aquí en el xat, pregunta, vull intervenir i tal, i us anirem donant la paraula ordenadament. No cal que escriviu la pregunta. Jo crec que només demanant i així... podem anar intervenint tots. Estarem tots mutejats de tal manera que així doncs, ells dos poden anar parlant i ja no sentim soroll. I jo crec que amb tot això us passo la paraula. Què ha passat? Per què aquesta explosió tan bèstia? Si us sembla bé, jo començo explicant-vos una mica com va ser l'explosió, com la vam viure en primera persona, no? Perquè es fa una idea, és una dada que ha sortit molt, però crec que val la pena recordar-la. Es parla que va ser una desena part d'una explosió, de l'explosió d'una bomba atòmica, i es va sentir a Xipre, que Xipre està a 240 quilòmetres de Beirut. Llavors, us podeu imaginar que la gent de Beirut ens vam quedar atònits, no? Diguéssim, estiguéssim on estiguéssim, tots ens vam pensar que l'explosió havia passat al costat de casa nostra. Llavors, ens vam començar a trucar, ha explotat una bomba aquí, no ha explotat una bomba allà, què està passant? Era la setmana que just havia sortit la sentència, una sentència molt polèmica d'un tribunal internacional que s'havia organitzat al Líban per jutjar un magnicidi, l'assassinat feia molts anys del Rafik Hariri, i per tant molts, el primer que vam pensar va ser, doncs, ja està, és un atemptat polític. Altres, com que veníem d'unes setmanes amb molta tensió amb Israel, doncs la conclusió va ser no, és Israel que ens està atacant. I de fet això, el sentit que molts libanesos ja tenen desenvolupat, no, d'alerta, va salvar molta gent, perquè va haver una primera explosió que probablement es va deure a uns petards, que va fer que molta gent entrés cap a casa o que es refugiés. Tinc companys, doncs, que la primera reacció va ser tirar-se dintre la banyera, perquè la banyera és un dels llocs segurs que hi ha, no? I això va fer que gent que potser, doncs, estava exposada, estava al balcó perquè estaven sentint el so del foc i tot això, doncs, directament es protegeixin i bueno, podem dir que tot i ser una explosió que va ser molt bèstia i que va matar moltes persones, amb la magnitud que va tenir, tots ens esperàvem que la xifra de morts també fos molt més alta, no? Llavors, les escenes al carrer, us podem imaginar, eren de terror, però a la vegada aquesta manera de fer dels libanesos va fer que ràpidament es posessin a la feina de sortir a buscar ferits, de posar-se a netejar els carrers, amb la qual la imatge era una mica sorprenent, no? Perquè trobaves d'una banda el terror de la gent que sortia de la zona zero i de l'altra la gent que hi entrava per buscar ferits de manera espontània, no estem parlant ni de la policia ni de l'exèrcit que van estar desapareguts durant els primers dies, sinó de civils que s'hi acostaven i que estaven disposats a posar-se a la feina. Beirut, no sé quants de vosaltres heu estat per allà, com que esteu mutejats, els que hagueu estat per allà, si podeu, aixequeu la mà. Pràcticament ningú. Val, doncs, bueno, és una ciutat que té una estructura, diguéssim, està dividida entre est i oest, així d'una manera molt, molt senzilla. Podríem dir que són barris que demogràficament, doncs, han estat històricament una mica dividits. Això ara els últims anys ha canviat i, per tant, doncs, no hi entrarem ara. Però, bueno, diguéssim que els dos barris que es van veure més afectats per aquesta explosió són dos barris on hi havia... on s'havien convertit una mica en barris molt culturals, barris on hi havia molta vida... No m'agrada la paraula, però sí, utilitzaríem una vida bastant cosmopolita. Serien els barris de Gemaize i de Mar Mijael. Afortunadament, aquesta explosió es va donar en un lloc, perquè va fer un cràter gegant de 43 metres de diàmetre, però afortunadament es va donar en un lloc on just hi havia els silos de gra i eren unes estructures de 50 metres d'altura molt, molt amples, i això va protegir tota la resta de la ciutat. Diuen que si no, doncs, la devastació hagués estat molt més gran. Tot i així, els habitants que ja tenen una certa edat de la ciutat, ens deien que en 15 anys de guerra civil, la guerra civil al Líban va ser des del 1975 fins al 1990, que en 15 anys de guerra civil molts no havien vist una devastació similar a la que van trobar-se quan van arribar a Mar Mijael i a Gemaize. Què sabem fins ara? O quina és la versió oficial d'aquesta explosió, no? Doncs això, com deia la Marta, van ser al voltant de 2.700 tonelades de nitrat d'amoni, o una part d'aquestes, perquè, bueno, la rumorologia al Líban funciona a tot drap, i molta gent el que deia és que d'aquests 2.750 tonelades de nitrat que hi havia inicialment, doncs n'haurien explotat unes 300, que tota la resta ja hauria sortit d'extraper-lo d'aquest magatzem on estaven emmagatzemats, que havien arribat amb un vaixell amb bandera de Moldàvia el 2013. Ja sabeu que la indústria naviera sovint és molt opaca i, per tant, doncs, es fa molt difícil saber d'armadors, propietats i tot això, però en principi portava aquesta bandera, estava vinculada a un armador xipriota. I era un vaixell molt vell, que de fet amb prou feines passava les inspeccions tècniques, que va arribar a Beirut, en teoria per carregar maquinària pesada, perquè sense aquesta maquinària doncs, no podia pagar tots els aranzels que havia de pagar al canal de Suez, però que no va poder carregar aquesta maquinària i tampoc va poder pagar les tasses que li exigia el port de Beirut, i això va fer que es quedés retingut a la ciutat. Va haver-hi estirar i arronses, al final l'armador va renunciar al vaixell i al seu carregament, i d'aquesta manera el nitrat d'amoni, tot i que s'havia advertit ja de la seva perillositat, doncs va quedar emmagatzemat a la ciutat, a l'hangar 12. Un hangar que durant aquests 6 anys que han passat des del 2014 ha estat ben conegut per la seva perillositat. De fet, els oficials del port evitaven passar per aquella zona perquè tothom coneixia que era un lloc inestable, perillós, on hi havia aquest material mal emmagatzemat i del qual s'havien fet diversos informes a les autoritats. Uns d'aquests informes havien arribat poques setmanes abans de l'explosió al primer ministre, que en aquell moment era el Hassan Diab, i al president, que és el Michel Aoun. Així que, doncs, la teoria principal, un cop descartada doncs, l'atac israelià i descartat l'atemptat polític, que malauradament doncs, aquest país hi ha estat molt acostumat, és la negligència. Una negligència doncs, que ha estat així i que s'ha mantingut durant almenys 6 anys. No? I una negligència que un, diguéssim, un dels exemples més clars seria l'arribada dels bombers al port de Beirut. Els bombers van ser avisats perquè l'incendi inicialment no s'havia donat en aquest hangar 12, sinó que havia començat en una espècie de magatzem, també. Diuen que hi havia focs d'artifici, que també havien estat requisats d'algun altre carregament. I bueno, aquest incendi es va donar allà, es va trucar als bombers, però quan van arribar els bombers no van trobar ningú, perquè els oficials del port, tement que podria explotar aquest hangar 12, havien marxat. Amb la qual es van passar els primers minuts de la seva arribada, que eren uns minuts claus per intentar evitar l'incendi, buscant l'origen del foc. Òbviament, els 10 bombers que anaven en aquesta primera unitat doncs, van morir tots, perquè els van enganxar l'explosió just quan acabaven d'arribar al lloc dels fets. En un país on tot estava polititzat, els ciutadans buscaven una causa política, una causa o una raó política, no? darrere d'aquesta explosió, una causa que fos per acció, no per passivitat. Així doncs, tens tot tipus de teories de la conspiració, que són factibles, sense cap tipus de dubte, però també és molt plausible la versió oficial, perquè aquest tipus de negligència i els efectes que ha tingut posteriorment a l'explosió, diguéssim que d'alguna manera tenen tots els elements que retraten el que és l'Iran actual i com s'hi ha arribat, no? Una mica el que us explicarem amb l'Oriol. Molt breument, perquè l'Oriol hi entrarà més a fons, però diguéssim que el sistema actual de repartiment del poder, no? Que és un repartiment en base a quotes de confessió religiosa, el que ha fet ha estat no premiar l'efectivitat, no premiar l'eficàcia, sinó premiar la lleialtat. I això el que ha provocat és mala governança i que casos com el d'aquesta explosió doncs sigui impossible. A la vegada, però, tenim un bon retrat del que ha estat la vida al país dels últims anys. No? Com us deia, mentre la ciutadania sortia al carrer en tasques de neteja, en tasques de recuperació, en tasques de recerca de desapareguts, la classe política estava completament desapareguda. I abans d'entrar a aquest punt, és que era commovedor, no? Entrar els dies posteriors a l'explosió als barris dels barris més afectats perquè trobaves brigades de joves que directament doncs entraven a les cases de persones desconegudes, cases de persones que potser estaven hospitalitzades i les arreglaven, les netejaven, posaven rentadores, de tal manera que quan la persona hospitalitzada tornés a casa es trobés que d'alguna manera doncs el que anomenaríem llar, no?, seguia allà, que s'havia mogut el terra sota els seus peus, però seguien tenint un lloc on el que podia tornar. I tenies brigades de gent que cuinava, tenies brigades d'ajuda psicològica, tenies brigades de suport mèdic, tot tipus de grups, no?, que estaven donant suport. Una feina que d'alguna manera, doncs, en qualsevol altra situació, no? Ara estic a Itàlia, no?, que estan molt acostumats als terratrèmols i les tasques de recuperació, doncs, ho fa sempre Protecció Civil o l'exèrcit. Aquí van estar desapareguts. I la reacció de la classe política tampoc va estar a l'altura. El president va sortir, d'alguna manera va treure's les puces de sobre, va dir que sí, que havia rebut aquest informe, però que ells no en sabien res. Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, que actualment és el partit que té majoria, juntament amb Amal, però és el partit que té majoria al Parlament, va sortir excusant-se, dient que ells coneixien millor el port de Haifa, a Palestina, al nord d'Israel, no?, que no pas el port de Beirut, tot i que tothom sap que el port de Beirut el controla Hezbollah. I això és Vox Populi Beirut. No només això, no?, sinó que moltes teories apuntaven a que Hezbollah podia tenir armament emmagatzemat a Beirut, al port. I per tant, doncs, dintre d'aquestes teories de la conspiració, una d'elles deia que hauria estat un sabotatge d'Israel que hauria fet explotar un dipòsit d'armes de Hezbollah. Bueno, una imatge, la del líder de Hezbollah, que contrastava molt, no sé si us recordeu, al gener, que als Estats Units va assassinar un dels caps, bueno, el màxim dirigent de la Guàrdia Revolucionària de l'Iran, el Soleimani. Doncs va sortir Hassan Nasrallah plorant en el seu missatge televisat de cada setmana. En aquest cas no, en aquest cas va mostrar només arrogància i menyspreu cap a tots aquells que apuntaven, doncs, a la responsabilitat seva. Sorprenentment, o irònicament, o paradoxalment, doncs, el primer líder polític que va sortir a donar la cara, a mostrar empatia cap als ciutadans, a fer-se un bany de massa, ni que sigui, i a intentar, doncs, parlar i donar respostes, va ser el president francès, Emmanuel Macron, que pocs dies després de l'explosió va venir a Beirut, va caminar per les zones afectades, va visitar la zona zero i va fer tot de promeses polítiques que tot i que no massa efectives i amb uns tints neocolonialistes importants, doncs d'alguna manera va ser el primer intent de donar una resposta política a les demandes de la població. I ara passo la paraula a l'Oriol perquè expliqui una mica com hem arribat fins aquí i quina ha estat, doncs, la situació els últims mesos, amb una arribada que va fer l'Oriol Barba a Beirut l'última vegada, digna d'explicar. Tenim un vídeo i tot. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per convidar-me a fer aquesta xerrada. Evidentment em fa especial il·lusió fer-la a casa, no?, amb vosaltres, i fer-la amb l'Oriol, no?, que a part de molt bon amic, doncs és una de les persones que també en els últims anys més coses m'ha explicat des del Líban. I vulguis que no, fer-la al costat de l'Oriol, quan l'Oriol fa 7 anys que viu a Beirut i està diàriament treballant per explicar les notícies, doncs no deixa de ser un cert repte. Jo diria que la primera vegada que l'Oriol va estar, no?, al món àrab a l'Orient Mitjà va ser venint quan jo estava a Síria, fa ja una quantitat d'anys impublicable, i ara ja fa uns anys que ens hem canviat les tornes i que quan vaig cap allà, doncs és ell el qui m'acull i el qui m'ensenya. Per tant, Uri, parlaré des del teu control i quan digui una aberració em talles. Bàsicament, jo crec que un dels temes interessants d'aquesta explosió i el títol que li havíeu posat de Beirut, l'explosió del sistema, no?, és veure com quan un sistema polític no funciona, al final acaba patant amb coses concretes. És a dir, quan molts de vosaltres segurament, quan sentiu parlar del Líban o de Beirut, doncs sempre relacionem amb temes macro, no? Geopolítica, les guerres, la religió... Però al final, la falta de funcionament d'una societat, d'un sistema polític, es tradueix en coses molt tangibles, no? I, per tant, un dels temes curiosos és que avui en dia Beirut és una ciutat destruïda, arruïnada, amb molta pobresa, amb una crisi de seguretat en el sentit sanitària molt important, i que els elements que durant els últims anys l'han portat cap aquí no tenen res a veure, o tenen, són conseqüència, però no són els elements clàssics, no? Són, d'entrada, una crisi sanitària derivada de la pandèmia, una explosió fortíssima i una crisi financera brutal, no? Són elements molt més tangibles que el que sentireu en la majoria de conferències sobre Beirut, en què tothom doncs, us parlarà de xiites, de sunites i de tot de coses que segurament ens confonen més que ens ajuden a entendre la situació. Tornem al passat més immediat, a l'explosió. Beirut, l'explosió de Beirut és el 4 d'agost i això succeeix en un moment en el que ja hi ha una gran inestabilitat a la ciutat i una situació límit, no? El primer element, si anem tirant endarrere en el temps i acabarem segurament a l'any 48 i amb la creació de l'estat d'Israel, però si comencem el 4 d'agost i tirem enrere, la primera data que ens trobarem com a element explicatiu del que ha passat serà el 17 d'octubre, no? El 17 d'octubre és el dia del 2019, lògicament, és el dia en què s'inicia el que s'ha conegut com la Revolució d'Octubre o l'inici del període de protestes revolucionari que ha tret a milions de libanesos al carrer. Marta, crec que tenim dos vídeos. Un d'ells és del 17 d'octubre, que em van fer arribar, i el segon és del 18 d'octubre, que va ser el dia en què jo vaig arribar a Beirut. És paradoxal i és molt curiós explicar-vos que el dia 18 d'octubre, aquest és el segon, pots posar-lo, però encara no el posis, si puc fer una mica de context. El dia 18 d'octubre és el dia en què a Catalunya celebraven el final del que es deien les marxes per la llibertat. Hi havia convocada una vaga general a Barcelona i diferents columnes de persones estaven bloquejant una mica els accessos a la ciutat després d'una setmana de protestes com a conseqüència de la sentència del procés. Jo aquell matí vaig sortir de Barcelona i vaig fer les mil peripècies per poder arribar a l'aeroport perquè marxava cap a Beirut i vaig haver de sortejar tot un seguit de bloquejos i de piquets. Al cap d'unes quantes hores, a l'altra punta de la Mediterrània, 3.000 quilòmetres d'aquí, em vaig trobar amb la situació oposada, no? Em vaig trobar que estava a l'aeroport de Beirut i que no tenia manera d'arribar al centre, que és on anava, concretament a casa de l'Oriol en aquest cas, diguem-ne, a allotjar-me. I quan vam arribar a l'aeroport, els carrers estan tallats, no hi havia cap tipus de transport, i en aquell moment van aparèixer els tancs de l'exèrcit, com podeu veure ara, que en un primer moment ens van fer córrer tots cap a dins de la terminal pensant que començava la guerra, però ens vam adonar que era senzillament un servei de taxi que havien, una mica especial, que havien flatat per portar els viatgers de l'aeroport fins al centre de Beirut. I el primer vídeo és el que veureu de just l'arribada a Beirut el 18 d'octubre. Això és una anècdota, que no té més interès que aquesta, però després entrarem en... Poso el vídeo, eh? A veure si se sent bé, eh? S'ha sentit? Sí, és molt breu, eh? Ja diguem-ne, la idea s'ha entès, jo diria, que aquí teniu un parell d'occidentals que també arribaven i anaven a la coberta. Sí, aquest és el teu taxi, eh? El meu taxi, exacte, el 18 d'octubre, entre l'aeroport de Beirut i el centre de Beirut. En unes protestes, si vols posar el segon vídeo, és una anècdota que explica una mica el caràcter dels libanesos. Pots posar play, si vols. Yes, that's the gun. vídeo, no sé si s'ha vist molt bé, és que hi ha uns tios que tallen la carretera i incendien pneumàtics, i en primer pla hi ha quatre tios jugant a cartes, no?, passant el temps mentre la revolució esclata. I això és una mica un exemple del que a Beirut porta passant des de fa 40 o 50 anys, que és enmig de les guerres i enmig de les situacions d'inestabilitat, doncs la població continua doncs, fent el seu camí. Però anem una mica a la crisi aquesta de l'octubre de 2019. El 2019, el detonant d'aquesta crisi és un pla per augmentar, per incloure una taxa en l'ús del WhatsApp. Crec que, si no m'equivoco, és a l'hora de descarregar el WhatsApp o a l'hora de pagar la factura del WhatsApp. No conec exactament el detall, però sí que és una taxa associada a l'utilització d'algunes aplicacions informàtiques per finançar el govern, que fa esclatar, d'alguna manera, la població amb unes revoltes al carrer dient contra el govern. No? Per què? Perquè des de feia una sèrie de mesos els preus anaven pujant progressivament, el poder adquisitiu de les persones es veia importantment reduït i la crisi econòmica anava escalant, augmentant l'atur, i per tant la situació era cada vegada més difícil. Arrel d'una cosa anecdòtica, com sol ser sempre en aquests casos, que és una proposta d'augment de les taxes en l'ús del WhatsApp, esclata un moviment ciutadà el 17 d'octubre que pren els carrers i que comença a reclamar la caiguda del règim. Què té a veure una cosa amb l'altra? Això sembla una mica exagerat, no? Aquí, en la majoria dels casos, doncs, podríem tenir una manifestació contra el govern, no? Una manifestació contra el president o contra el primer ministre, però allà, ràpidament, la resposta és una caiguda contra el règim polític que existeix al Líban des de, com a mínim, des de 1990, que ens explicarà després l'Oriol. Què fa que aquesta crisi, que aquesta sigui la reacció de la població directament, no? De dir, ens puja una taxa pel WhatsApp, que caigui el règim, que s'acabi aquest sistema polític. Doncs fa una tradició de bloqueig i de profunda incapacitat per donar resposta a les necessitats més bàsiques de la gent. Amb una menor mesura, i crec que estaràs d'acord, Uri, l'any 2015-2016, arrel d'una crisi, el que es va dir una crisi dels residus, que va ser una incapacitat de les autoritats per gestionar la quantitat de residus que s'estaven generant i un tancament d'abocadors i tot, una vaga de l'empresa de recollida, tots els contenidors plens i arrebossar durant setmanes. Allò va ser un petit embrió en el qual la població va tornar a sortir al carrer, com va passar l'octubre del 2019, demanant una altra vegada la caiguda del règim. No? I, per tant, en el Líban portem un seguit d'èpoques que cada cop que hi ha una crisi petita, la gent surt massivament al carrer i el que demana és la fi del sistema. Què va passar des de l'octubre del 2019? Intentarem anar més enllà enrere del 2015 perquè després li deixaré a l'Oriol. El que va passar és que aquestes protestes es produeixen després d'uns mesos d'una certa inestabilitat bancària. El Líban, com deia l'Oriol, és el país dels rumors i, per tant, circulen constantment tot tipus de teories certes o falses, però sí que arrel d'una certa desacceleració econòmica el govern comença a impulsar unes certes mesures de restriccions diguem-ne retallades, per dir-ho d'alguna manera, per reduir el dèficit públic. I això és un dels motius que progressivament va agreujant la crisi fins que arribem a l'explosió de l'octubre. Què passa? Els libanesos t'expliquen que ja les setmanes anteriors a que això passés, doncs quan anaves a fer gestions al banc d'una certa complexitat, com enviar quantitats una mica importants de diners a fora, aquests processos s'anaven com complexitzant, cada cop necessitaves més aprovació de gent, això ho ha d'estudiar la comissió de riscos, etc. Cada cop el sistema bancari anava una mica gripant, no? Sense que això tingués unes conseqüències directes. El 17 d'octubre comencen les protestes, aquestes protestes paralitzen el país, en certa manera, perquè, tot i no són les protestes violentes, són les protestes en les que sí que es cremen alguns pneumàtics i sí que hi ha alguna mica d'enfrontaments, però no són les protestes en què hi hagi desenes de morts en enfrontaments. Ha, sí que crec que hi ha un parell o tres de morts en situacions puntuals, gairebé enmig d'accident de cotxe vinculat a la gent que estava protestant. Però no són unes protestes violentes, al revés, són unes protestes cíviques, però sí que aconsegueixen paralitzar el país. I paralitzar el país vol dir tancar les escoles, perquè els accessos estan tallats i la gent té por. El Líban és un país molt petit i la gent es mou molt en cotxe i, per tant, la gent té por de no poder tornar a casa i, per tant, deixa de portar els nens a les escoles i tancar els bancs. I els bancs estan tancats durant una bona pila de dies que coincideixen en paral·lel a l'augment del pànic, no? I a l'augment de l'extensió de que la situació financera i monetària del país s'està tornant insostenible. Això, Líban és un país que té una paritat fixa amb el dòlar, és a dir, la conversió entre la moneda libanesa i el dòlar és fixa, o era fixa, oficialment ho segueix sent, no? Però, i que, per tant, com d'alguna manera podríem dir que és una crisi similar al que va passar a Argentina als anys 2000, una situació bastant similar en què hi havia una paritat entre el dòlar i el peso, en un moment d'inestabilitat econòmica, per mantenir aquesta paritat, el govern i el Banc Central comencen a utilitzar les reserves de moneda estrangera. Tampoc és que jo sigui... Bueno, tècnicament sí que soc economista, però vull dir, no soc un expert en política monetària, però el govern comença a insuflar les reserves i a emetre moneda per mantenir aquesta paritat, fins que comença a passar que aquesta paritat ja no es dona. Tot i ser l'oficial, apareix un altre tipus de canvi en el mercat negre. I aquí és on s'obre una gran bretxa que farà que la paritat teòrica, que és que un dòlar són 1.500 lliures libaneses, avui en dia, en el mercat negre, un dòlar s'ha convertit en 7.500 lliures libaneses. Per tant, hi ha hagut una depreciació del 60-70% del valor. Això té una conseqüència directa. El Líban és un país que té més libanesos a fora que a dintre, per motius històrics que potser podem entrar després, però que rep molts diners de fora i que depèn moltíssim de les exportacions. I clar, de les importacions, perdó. I per tant, les importacions les ha de pagar en dòlars, no? I per tant, aquí el que tenim és que ha de seguir pagant els diners a les importacions d'alimentació, tecnologia, tot el que és la maquinària, qualsevol, l'alumini, matèries primes, perquè el país funcioni a un tipus de canvi que ja no es converteix en el real. El que ha passat aquí també és que els estalvis de la gent, que els tenia els bancs libanesos amb dòlars, d'un dia per l'altre, en comptes de que un dòlar es converteixi en 1.500 euros o a poder treure directament dòlars, que és el que passava abans, que tu podies anar pel carrer tant amb dòlars com amb moneda libanesa, avui en dia els dòlars han pràcticament desaparegut i aquelles comptes corrents que teníem amb dòlars, quan vas al banc, es converteixen en 3.900 lliures libaneses, i al mercat negre això és el doble. I per tant, tu tenies un dòlar que et donen 3.200 lliures libaneses, vas al mercat negre i l'intentes canviar per un dòlar i amb allò et donen mig dòlar. Per tant, el teu dòlar s'acaba de convertir en mig dòlar d'un dia per l'altre. I això, a tothom que té crèdits, a tothom que té relacions amb empreses estrangeres o el 95% de les empreses libaneses que depenen de les importacions, fa que hagin perdut entre el 50 i el 70% del poder adquisitiu d'un dia per l'altre. Una cosa divertida que... Bueno, divertida, no és divertida, però és anecdòtica, és el que els libanesos avui dia anomenen el lólar. El lólar és el libanès dòlar. És a dir, són aquells dòlars que els bancs libanesos... Tu tens el teu compte corrent, que tens 500 dòlars, però en el moment en què tu treus aquest lólar i el converteixes en moneda libanesa i l'intentes tornar a canviar en dòlars al mercat negre, això es converteix en mig dòlar. Per tant, els lólars són una moneda que en els extractes bancaris dels libanesos apareix com a dòlar, però que té un valor que no té res a veure amb el que té el dòlar. Per tant, això que comença principalment a l'octubre del 2019 i arriba fins a avui en dia, per dir-ho d'alguna manera, fa que l'explosió de Beirut arribi en un moment d'un absolut empobriment en un país que era un país amb dificultats, que era un país amb desigualtats, però no era un país amb pobresa extrema o amb poca pobresa extrema. I que d'un dia per l'altre trobem que la gent no té per comprar o no té per reparar els vidres de les explosions, perquè ja no només ha perdut el 50, entre el 50 i el 70% del seu poder adquisitiu, sinó que té restriccions per treure els diners. Avui en dia això ha anat canviant i no sé exactament avui com està la història, però sí que hi ha restriccions en la quantitat de diners que tu pots treure del banc durant un mes. Està entre els $500, Juli? Ara mateix no sé... Sí, és aleatori, depèn de cada banc, però sí, sí. Una mica de cada banc, però això, la gent no pot treure els diners, i per tant, com que no pot treure els diners, no té diners, i això ha produït un empobriment brutal. Per tant, arribem amb... Això comença a l'octubre, un empobriment de la població espectacular, el febrer-març comencem el coronavirus i, per tant, una situació que us podeu imaginar amb una capacitat hospitalària ínfima i en molts casos privatitzada i, per tant, un país que ha d'anar molt en compte perquè si hi ha una expansió massiva de la pandèmia, la capacitat sanitària que té és molt escassa i explotem el 4 d'agost amb la destrucció de la ciutat. Per tant, una mica plou sobre mullat quan explota l'Hangar 12 el dia 4 d'agost. Uri, tirem més enrere? Tirem més enrere, vamos pa allà. Sí, podem començar, podem tirar més enrere. De fet, bueno, per acabar de complementar només això, doncs era simptomàtic, no?, el que ens deien alguns limanesos, que ens deien primer van intentar matar les nostres idees, després van intentar-nos matar financerament, ara ja directament amb aquesta explosió, doncs ens maten directament, no?, físicament. I ja ha estat una mica així, el procés, tal com explicava l'Oriol, no?, doncs això ve d'antic. De fet, potser és interessant, no sé com ho veus, però intentar parlar una mica del sistema polític libanès, no?, del que, com deia molt bé l'Oriol, l'anomenen el règim, no? I aquest règim, en el fons, el que tenim és una elit. Jo intento utilitzar sempre el mateix exemple, no? Si heu vist la pel·lícula El Padrino, us en recordeu quan es troben tots els mafiosos, crec que és a Nevada, o per una convenció de mafiosos, per repartir-se una mica el pastís, per decidir d'una manera civilitzada com mantenir tots els guanys sense haver-se de matar els uns dels altres, doncs una mica és aquesta la manera de funcionar al Líban, no? Al Líban tu tens tot un grup de famílies que des de fa dècades, per no parlar ja d'algun segle, s'han repartit el poder, no? I aquest poder va a tot. Vaig una mica enrere i després tirem endavant desenvolupant més aquesta idea, no? Diguéssim, a Líban hi ha 18 confessions religioses. Això vol dir, doncs, històricament, molts punts de vista diferents. Deixem-ho així, no? Llavors, per intentar-se més o menys posar d'acord, per intentar-se, doncs, com dèiem, no matar-se, en un moment determinat, el 1943, en procés d'independència, van decidir que repartirien el poder en un pacte no escrit, i segons aquest acord, doncs, el president havia de ser un cristià maronita, el primer ministre havia de ser un musulmà sunnita i el cap del Parlament havia de ser un musulmà xiïta. Aquest sistema que llavors van acordar i que d'alguna manera doncs, va mantenir un cert balanç fins al 1975, quan comença la Guerra Civil, doncs, acabada la Guerra Civil, que podíem entrar-hi, però és potser una patata molt grossa ara, tenint en compte que són gairebé l'hora de les preguntes, doncs, acabada la Guerra Civil, aquest pacte es manté, simplement es millora, perquè anteriorment doncs, tenien molt poder els cristians maronites, però en canvi demogràficament doncs, ja no eren una proporció tan gran de la població, i d'alguna manera reequilibra a nivell de Parlament. És una estructura de poder d'alguna manera tan perfecta, des del seu punt de vista, que afecta totes les estructures de la societat, de l'administració. És a dir, des de les empreses públiques, no? Abans l'Uri parlava de les protestes del 2015, molt acertadament. El 2015 també va ser el mateix, no? Diguéssim, tensions en el repartiment del pastís de la recollida d'escombraries, que era doncs, un pastís bastant important perquè movia molts milions, va fer que es paralitzés tot el servei, no? Perquè s'havia de renovar la concessió i no es va poder renovar perquè no es posaven d'acord en com se repartirien. Doncs és el mateix, no? Des de la direcció d'un ministeri fins al càrrec més petit del port de Beirut, tots els càrrecs es reparteixen en proporció de les diferents confessions religioses. Com dèiem, això no premia doncs, els bons currículums, sinó que premia les lleialtats. I això, d'alguna manera, ha portat a que el sistema faci aigües per tot arreu. Però encara que el sistema doncs, no fes aigües, és que el que tenim aquí és un estat desballestat. És a dir, aquests senyors, sí, podem dir senyors de la guerra, perquè tenim les famílies històriques, aquestes que us deia que han governat des de fa inclús segles, però tenim les famílies noves, no? Els senyors de la guerra, Michel Aoun, el president del Líban, era un general de l'exèrcit que durant la Guerra Civil doncs va guanyar, i el seu principal contrincant, Samir Jaja, és actualment també un altre dels grans senyors de la guerra, cristians, no? I després doncs, passa el mateix amb Hezbollah, passa el mateix amb el cap del Parlament, que ha estat el mateix pràcticament des del final de la guerra, i que bueno, també és el cap d'una altra facció armada durant la guerra. Doncs tota aquesta gent han desmantellat l'Estat com si fos un cotxe vell, no? S'han repartit les peces i ha quedat buit l'Estat. L'Estat és només una closca que pràcticament doncs el serveix per seguir mantenint el xiringuito, però que no té cap tipus de servei, podríem dir. I això ha fet doncs, que els ciutadans libanesos, en aquest sentit, doncs, se sentin molt desvalguts. En aquest sentit, i també rematant una mica el que deia l'Oriol, parlant en aquest cas, com es parla sovint en el cas libanès, de confessions, de sunnites, de xiïtes, de cristians, és absurd, no? Perquè en el fons tots els de dalt doncs, estan al mateix barco. La confessió religiosa no els impedeix posar-se d'acord. Al final, al contrari, la confessió religiosa per ells és l'excusa per poder mantenir-se i perpetuar-se en el poder i mantenir totes aquestes estructures clientelars que d'alguna manera doncs els han permès fins ara, perquè com deia l'Uri, tot això s'està movent, els han permès fins ara mantenir-se molt bé en el poder, no? Perquè com en un país on no hi ha salut pública, on totes les escoles són privades, on per aconseguir una feina doncs, depèn de la confessió i dels líders religiosos, bueno, dels líders confessionals, que no els líders religiosos, doncs era molt fàcil que si tu volies prosperar mantinguessis la teva lleialtat cap a aquests líders. No sé si teniu... Sí. Uri, abans de passar les preguntes, Marta, si estàs d'acord, què és el que demana la gent? No? La gent el que demana és que aquest sistema de repartiment de poder que és fixe i rígid, com deia l'Oriol, que el president del Parlament sigui d'una determinada confessió, que el primer ministre sigui d'una altra determinada confessió i que el president sigui d'una determinada confessió, que això va molt més avall, perquè el ministre d'Exterior sempre és d'una família. És a dir, que aquest repartiment a priori de poder s'acabi. No? Perquè com funcionen les eleccions? Avui en dia, les eleccions, si anem a una ciutat com Trípoli, doncs Trípoli escull 8 diputats. I d'aquests 8 diputats, 5 són sunnites, un és alauita, l'altre és cristià ortodox i l'altre és xiïta. No importa qui siguin els 8 primers que treguin més vots. És a dir, sempre n'hi haurà 5 que són sunnites, encara que hi hagi 5 cristians que no treguin més vots que ells. Per tant, el sistema d'elecció és molt rígid i no permet fer res. D'altre, en segon lloc, la gent no vota on viu. La gent vota on està, diguem-ne d'alguna manera, on té el registre civil, no? On va néixer, en principi. Això què fa? Que la gent, el dia de les eleccions, si vol votar, en molts casos hagi d'anar al lloc on va néixer o on van néixer els seus avis. I molta gent no té els diners, o no té el temps, o no té la motivació suficient per anar-se'n a votar on toca. I això què implica? Implica que les participacions són molt baixes i que existeixen doncs, gent doncs, que financia autobusos perquè la gent el vagi a votar a ell. I per tant, el sistema d'elecció política està tan mediatitzat que encara que hi hagués, paradoxalment, encara que hi hagués un grup d'un partit polític reformista que volgués guanyar i que fossin, imaginem, tots de la confessió, que fossin tots cristians i que els musulmans el votessin aquell perquè volguessin que aquell estigués al govern, aquest partit no podria governar mai perquè hi ha unes quotes de poder repartides per confessions que ho impedeixen. I, per tant, el que la gent diu és que s'acabi aquest sistema de repartiment a priori de poder i que governin aquells que els ciutadans en el seu conjunt, el poble libanès, escolli. Què implica això? El desmembrament del sistema de confessions. Implica que ser el cristià més famós de Trípoli ja no et garanteix res, perquè seràs un, però no, el poble podrà votar uns altres. I, per tant, el que tenen por i el que utilitzen els grans líders confessionals és dir, no, perquè si caiem en aquest sistema, a les majories s'imposaran sobre les minories religioses i ens matarem com ens vam matar durant 15 anys, no? Que és el que va passar entre el 75 i el 90. Això va passar fa 30 anys. El poble libanès és un altre, els joves libanesos són uns altres. Diguem-ne, és gairebé ofensiu, no? Cap al propi poble pensar que cal un sistema de repartiment estanc per poder anar cap a un estat que funcioni, no? Per tant, és ben paradoxal com les confessions diferents es manifesten conjuntament i l'Oriol ha cobert infinitat i conjuntament també hi hem estat junts. Al Beirut la gent es manifesta conjuntament perquè el que vol és que el sistema canviï. No vol que hi hagi tants diputats pels cristians i tants pels musulmans, sinó que s'escolli a qui la població vol. Aquest engripament i aquesta incapacitat per trencar els repartiments és el que la gent demana i el que la gent està defensant, ja sigui en el moment en què hi ha la crisi de residus, ja sigui en el moment en què tenen els bancs tancats i que no poden treure diners, o ja sigui en el cas extrem en què els exploti un dipòsit de nitrat d'amoni al port de Beirut. Al final, la demanda sempre és la mateixa. Volem un canvi de sistema polític. I això és el que crec que és més important d'entendre, perquè molts cops quan estem parlant del Líban ens posem amb grans paraules, amb grans moviments de geopolítica, amb grans coses que veiem en telenotícies passar molt de pressa, i ens costa entendre que el que estem pensant aquí és una reforma d'un sistema polític igual que ens podria passar a nosaltres. No? I veure potser amb una mica menys d'alteritat de la que veiem. És que jo ara t'anava a preguntar justament si vols també parlar una mica voleu relacionar una mica amb el que passa al Líban amb la geopolítica, és a dir, amb el conflicte Orient Mitjà, que potser té derivades, però és que heu fet un retrat de lo que passa al Líban que és super, no sé com dir-ho, també és molt quotidià perquè et pots imaginar, no?, les diferents persones de diferents confessions manifestant-se junts per demanant junts i juntes per demanar el canvi de règim, no? Però hi ha una paraula que no heu fet servir, que és democràcia. O sigui, allà la democràcia és el que és una etiqueta buida, perquè heu parlat d'eleccions, és a dir, hi ha unes eleccions, però el que heu descrit no és un règim democràtic. És un règim sortit d'un conflicte civil per no matar-se entre ells i que segurament el que ha arribat és a una degradació absoluta, no? Jo deixo anar la primera pregunta, però després, amb això, obrim preguntes, Aneu posant si voleu intervenir o si voleu preguntar, aneu posant en el xat, vull dir alguna cosa, tal, anem passant paraules. És una molt bona pregunta i la resposta serà una mica provocadora. Jo ho he fet inconscientment, jo he parlat d'eleccions lliures, he parlat de llibertat, no? Però no he utilitzat la paraula democràtica. Inconscientment, molts cops en el món àrab em passa això. Perquè la paraula democràcia, no sé si estàs d'acord amb això, m'interessaria saber també com ho veus, a vegades la paraula democràcia té una sèrie de connotacions per alguna gent vinculades a una certa hipocresia, no? La democràcia és la paraula que l'Occident ha fet servir moltes vegades per relacionar-se amb el món ara, per dir que aquí el que cal és democràcia, no? I ells diuen, sí, bueno, democràcia com a les vostres societats, i llavors ensenyen, que a mi m'ho han ensenyat pel mòbil, no? Les escenes de l'1 d'octubre, dient, això és la vostra democràcia, us estan tostant, o les escenes d'Estats Units en unes manifestacions, aquesta és la democràcia, i per tant, jo crec que a vegades té un punt de connotació de la hipocresia occidental, de dir democràcia com la vostra, o sigui, res de democràcia, no? I a vegades s'ha utilitzat la paraula democràcia amb una superioritat moral que jo crec que en alguns entorns està viciada. I per tant, jo molts cops no l'utilitzo perquè pot donar aquesta sensació. però potser ha sigut, potser estic anant més allà i fent una sobreexplicació del, del fenomen. Mm. Sí, a veure, jo, per complementar una mica el que ha dit l'Oriol, que estic molt d'acord, diria que la, la, la mostra més clara és que des de l'octubre fins ara han caigut dos governs. Dos governs i això no ha canviat res, no? Diguéssim, són governs que estan allà a nivell formal, però que en realitat tenen zero capacitat d'incidència política o de transformació social. I per tant, doncs, o tota aquesta elit canvia i se'n va, i com deia l'Oriol, doncs, doncs es regira tot el sistema com un mitjó i es treu, doncs, doncs ara per ara, per exemple, la confessió religiosa està marcada al teu DNI i com deia, doncs, això marca també el teu vot, no? Doncs, o un dels moviments, diguéssim, el que estan demanant molts moviments són, són coses de base, no? Doncs treure el, la confessió del DNI i, per tant, doncs, que a efectes de l'Estat tothom sigui, sigui igual, no? O poder-te registrar al lloc on vius i no al lloc on, on va néixer el teu rebesavi. Doncs estem parlant de moviments molt de base perquè, perquè, perquè estan encara, doncs, en aquest sentit, molt, molt, molt enrere. A la vegada, diguéssim, els moviments socials del Líban s'ha de reconèixer que també tenen nivells de reflexió molt avançats, és a dir, que no estem parlant... O sigui, estem parlant de demandes molt de base, però en canvi amb moviments de, molt ben treballats, molt profuns, relativament ben estructurats, sobretot si ho compares amb la resta del món àrab, és espectacular el que trobes allà. Tenim una pregunta a la Consol. Consol, si la vols formular tu. Espera't. No, no se't sent. No se't sent. T'has de mutar-te. Jo, Marta, passaré al telèfon, si no us fa res. Ara, ara sí. Bueno, bàsicament, impressionada i agraïda del vostre coneixement i del que esteu aprenent. Però amb un cert escepticisme de la solució d'això. De... Llavors, quin paper fa la comunitat internacional? Aquí hi ha algun interès que pugui motivar, que es pugui ajudar al Líban d'alguna manera, a la gent? Oriol? Has sentit la pregunta, Oriol? Sí, no? Sí, sí, sí. Vale. Jo diria que l'interès que té... L'Oriol ha parlat que la gran reacció, la primera gran reacció internacional que hi ha hagut va ser del Macron, no? De França. No? La relació que té França amb el Líban, és veritat que hi ha vincles econòmics, eh? Seria fals dir el contrari, no? Però sí que el Líban havia sigut un protectorat francès i el Líban, d'alguna manera, es crea perquè és un enclavament de cristians al mig d'una zona musulmana, que no vol dir que tots siguin cristians, ni molt menys, no? Però sí que a França, en el seu moment, i a Anglaterra, van apretar perquè es creés el Líban. Si aneu a Síria i mireu un mapa de Síria antic, el Líban no hi és, perquè els sirians consideraven que allò era tot seu, no? I la pròpia creació del Líban és... diguem, les potències occidentals hi tenen un paper molt determinat, no? I una mica el no us deixarem sols, no? cap als cristians, això existeix. Després, és cert que França ha establert vincles fortíssims amb els diferents primers ministres del Líban, que són musulmans, vull dir que això no té res a veure estrictament amb els cristians. Però crec que la motivació occidental per intervenir allà no és tan econòmica, perquè al cap i a la fi el Líban és un país molt dinàmic, però petit, i per tant amb un impacte que no es pot comparar al que pugui tenir Iran o el que pugui tenir Aràbia Saudí, per dir alguna cosa. Però sí com a possible factor d'estabilització, no? I d'intentar que allò funcioni perquè funcioni alguna cosa en aquella zona. I per últim, diria que també hi ha unes vinculacions culturals més fortes que amb altres països de la regió. I això pot sonar fatal, però el xoc cultural que podríeu tenir els que n'heu estat a viure serà inferior o serà molt diferent al que us imagineu o al que podríeu tenir si aneu a Damasc, que està només a 80 quilòmetres, no? Perquè és una societat que també està més occidentalitzada, de valors, lingüísticament es parla molt més idiomes estrangers, per tant, és una societat que està molt pròxima i que, d'alguna manera, la comunitat internacional també se la sent com una mica part dels seus, si és que es pot dir d'aquesta manera. Gràcies. Jordi, Roca? Una mica, bueno, l'Oriol, hola, Oriol, ha parlat una mica del tema, però també quina relació té el Líban una mica amb Israel i amb els països àrabs. Per lo que has dit tu, entenc que el Líban seria una mica l'opció que va fer França de tenir un punt allà, o Europa, i Israel seria una mica més l'americana, no sé. Per lo que has dit, interpretaria alguna cosa així. No sé, quin paper té el Líban amb Israel i amb els països àrabs de l'entorn? Sobretot l'elit aquesta que dieu que mana allà. Gràcies. Bueno, la relació en aquest sentit ha anat canviant al llarg de la història. També és veritat que quan Israel va entrar a la Guerra Civil, el 1982 va fer-ho en suport dels grups cristians falangistes i llavors va ser molt benvingut. Entre d'altres, va ser molt benvinguts per la població xiïta del sud, que els van rebre amb flors. Tot això, doncs, ara, òbviament, ha canviat. Ara mateix la relació és zero, diguéssim. Al contrari, està penalitzat per llei el Líban tenir relacions amb qualsevol ciutadà israelià, i nosaltres, quan hem d'anar a cobrir temes a Israel, el que hem de fer és sortir del Líban, anar a l'Àrnaca, allà canviar passaport i entrar des de l'Àrnaca a Xipre, i d'allà entrar a Israel amb el segon passaport que tenim com a periodistes. I la veritat és que jo crec que hi ha sectors polítics que haurien estat més favorables a normalitzar les relacions amb Israel, però com que actualment el principal grup polític, militar, al Líban, doncs és Hezbollah, i Hezbollah, en teoria, la seva raó de ser és la lluita contra Israel, doncs s'ha impedit qualsevol tipus d'intent d'acostar posicions. De fet, constantment doncs es donen tensions, hi ha forces internacionals, un contingent de pau de Nacions Unides al sud del Líban, i òbviament, doncs, la frontera està tancada. I ara l'Oriol acabarà de completar la resposta, no? Seria amb la resta de països àrabs, no? Mm. El Líban, no sé si alguns de vosaltres segurament haureu sentit o haureu llegit el Tomàs Alcoverro, periodista de La Vanguardia, que ha viscut molts anys al Líban, que ell sempre parla de Beirut com la ciutat dels cònsols, no? Un país on sempre hi ha hagut molts interessos externs participant-hi, perquè aquesta divisió sectària que hi ha dins del país fa que els estats estrangers donguin suport a cada una d'aquestes faccions pels seus propis interessos. No? De la mateixa manera que... Heu de pensar que el Líban és un estat com la província de Barcelona. En poques hores el travesses d'una banda per l'altra si el trànsit t'ho permet. I està rodejat d'Israel en el sud, que la frontera està tancada i, per tant, és com si no hi hagués res. A l'est i al nord hi ha Síria, que han estat en guerra, i a l'esquerra hi ha el mar. Per tant, la pressió que hi ha a Beirut és una sensació una mica estranya, no? Quan tu ja estàs ja merder, dius, hòstia, i ara què passa si tanquen l'aeroport? Si tanquen l'aeroport, no vas enlloc. No? I per tant això fa que els libanesos sempre visquin en un estat constant com de tensió, d'alerta, de tenir un pla B, de poder fer alguna cosa si les coses es compliquen. Síria, per exemple, va ocupar el Líban durant molts anys, fins al 2005, si no m'equivoco, donant suport a una de les faccions de la guerra. I per tant, Síria era un estat amb una gran presència, no només política, sinó també econòmica i social. Els libanesos de determinades zones anaven a dinar a Damasc o anaven a dinar a, a Homs, que està ben a prop, les dones de fer feines, el personal dels hotels al Líban, molts cops eren sirians, que era un país més pobre, que hi anaven treballant. Per tant, et podria donar una resposta geopolítica, no? De dir, Síria té un paper important, Iran, tot i no ser un país àrab, està ficat en aquesta equació, amb Hamas a Palestina, i aquesta és una resposta possible, però per una altra banda hi ha una resposta molt més humana o molt més econòmica i social i quotidiana, que és que amb Síria la relació de la permeabilitat era total i absoluta, i per tant, en el moment en què esclata la guerra de Síria, els libanesos es comencen a crear aliances molt estranyes entre gent que havien sigut amics tota la vida, perquè diuen, si la guerra entra aquí, la gent no té absolutament on anar, el país és petit i acabarem tots al mar. No? I per tant, aquesta sensació de vulnerabilitat és una cosa que és molt present al Líban i que es percep constantment només si anar-hi de visita. De fet, i per acabar-ho de completar, això és molt interessant perquè al principi de la Guerra Civil a Síria tu tens, doncs, els sunnites de Trípoli, no? I els grups polítics, doncs, musulmans sunnites encapçalats per Saad Hariri, que comencen a donar suport a l'oposició. I mentre que Hezbollah comença a participar a la Guerra Civil donant suport al règim sirià. I d'alguna manera, els primers anys de guerra civil a Síria són anys de molta tensió, al Líban també. Ha arribat al punt la tensió que hi ha un moment en què tots els líders polítics libanesos es troben i arriben a un gran acord, segons el qual doncs, hi haurà una política de no involucració del Líban cap a la guerra síria, per tal d'evitar doncs, precisament això, no? que la guerra arribi i es contagi al Líban. Això ho compleixen tots excepte Hezbollah, per suposat, bueno, els altres encobertament, però diguéssim que el Líban deixa de ser una base militar on, com passava abans, doncs, venien a descansar els combatents. La Mònica té la mà aixecada. Hola, som l'Enric i la Mònica. Bueno. Hola, Oriol Bigoti i Oriol Andrés, què tal? Bueno. Què tal, com estem? L'esperava aquesta, l'esperava. Primer de tot, moltes gràcies per l'explicació que ens heu donat, com sempre, d'un tema molt complex i molt candent, no? Jo volia fer una pregunta potser més prosaica, més del dia a dia, lligada amb l'ajuda que es preguntava abans, de com es normalitzarà una mica la vida a Beirut amb tot el que ha passat des de la devastació que hi ha física, no? A la que pot haver psíquica o psicològica, social, dels nens anant a les escoles, o sigui, com es recupera una mica la vida normal o el postnormal d'aquesta ciutat que ha passat, bueno, aquest cataclisme tan, tan bèstia. I aquí sí que ja no la comunitat internacional, sinó bueno, la societat organitzada internacional, si d'alguna forma es canalitza algun tipus d'ajuda o hi ha algun tipus de... si arriba a alguna cosa, o és un conflicte que cau massa lluny i està desatès, diguéssim. Mm-hmm. Començo jo, Oriol? Va, doncs, a mi la paraula resiliència o la connotació que se li està donant últimament doncs, també em genera certs dubtes, com per l'Oriol la democràcia, no? Però sí que és veritat doncs, que la societat libanesa té una gran capacitat de recuperació, no? I de tirar endavant i d'aixecar-se, no? Totes les vegades que l'han esclafat. Llavors, en aquest sentit, i com deia també l'Oriol, doncs, hi ha una diàspora molt important de libanesos. Es parla a vegades de... no hi ha xifres oficials, però es parla de fins a 20 milions de persones amb passaport libanès doncs, que viuen a l'estranger. I ràpidament, poc després de l'explosió, doncs en seguida es van començar a mobilitzar fons de fora, de manera que ja sigui a través de plataformes de crowdfunding o a través de donacions privades, doncs en seguida s'ha començat a fer arribar diners al Líban. Curiosament, doncs, tots insisteixen molt en que aquests fons no es canalitzin a través del govern, perquè és la millor manera de perdre'ls d'una manera molt ràpida. Llavors, com que sí que hi ha una societat civil organitzada bastant forta i bastant consolidada, doncs ha estat bastant fàcil que es mogués a través d'aquests canals. I la veritat és que, sorprenentment, dues setmanes després de l'exclusió, doncs, amb dos barris destruïts, començaven a tenir un aspecte bastant similar al que tenien anteriorment. Les parts més danyades doncs serien les cases tradicionals, que aquesta sí que portarà més temps. L'altre, jo crec que ara, quan torni de vacances, doncs ja ens ho tornarem a trobar tot bastant igual. Com deies tu, la part més difícil de reparar és la part psíquica, no? La part psicològica. I en aquest sentit sí que jo crec que serà una feina difícil. D'una banda, doncs, perquè sí que hi ha una certa reticència encara en països com el Líban i en general el món àrab envers tot el que és l'atenció i el suport psicològic, bueno, el que passava o el que encara passa a Catalunya, però sobretot que passava fa 10-15 anys, no? I de l'altra banda, doncs, perquè com acostuma a passar en totes les tragèdies d'aquest estil, doncs no és una cosa que s'acostumi a prioritzar, no? Sembla que un cop tanques les ferides físiques, doncs ja pots passar pàgina. Llavors jo crec que en aquest sentit sí que la sensació que teníem ara abans de marxar era que molta gent ha abandonat, no? Molta gent considera que això ja ha estat massa, no? Doncs després de molts anys de lluita, potser fins i tot des del món de l'activisme i la militància, estan molt cansats, consideren que és impossible ja canviar el país i per tant, doncs, han començat a buscar aquests plans B, no?, que mencionava l'Oriol, no?, intentar tots els que puguin, a més, com que és una societat en general, doncs amb nivells educatius i culturals molt alts, en general és fàcil per ells trobar oportunitats fora i per tant, la majoria estan, o molts, diguéssim, estan pensant en marxar, tots aquells que s'ho poden permetre. I bueno, el risc d'això doncs, és que quedi un país devastat a nivell de societat civil i que es necessitin dos o tres generacions abans de poder comptar amb una nova, doncs, bueno, amb un teixit humà com el que compta ara mateix. I disculpeu que estigui aquí fora, però és que dintre de la casa no hi ha bona connexió a internet, eh? No és per caprici que estigui aquí. No passa res. No, és això que deies de la diàspora libanesa, que deies 20 milions, doncs la dimensió és que al Líban hi ha 7 milions, o sigui, hi ha 7 milions de libanesos residint. Ara he googlejat, Oriol? He googlejat i hi ha 7 milions de residents al Líban, més, suposo, no sé si us mantareu també el milió i pico de refugiats que hi ha, m'imagino. Estan inclòs dintre d'aquests milions que mencionaves. Vale, i la diàspora és de 20 milions, o sigui, gairebé tres cops els residents al Líban, vull dir que és una diàspora gran. La Cristina Junyent tenia una pregunta sobre la situació sanitària. Hola a tots. Sí, heu parlat de les ferides físiques que s'estan tancant. També heu parlat del sistema sanitari que era privat. Llavors, m'imagino, no sé si teniu gaire idea, com està la situació i què ha passat, perquè hi ha hagut d'haver un desbalanç, no? Vull dir que la gent que s'ha pogut permetre els ferits en aquesta explosió, els que s'han pogut permetre una atenció privada, hauran tingut molta més sort que els que no. Teniu alguna informació sobre aquesta realitat? Uri, això jo crec que ho respondràs molt millor tu, que estàs allà permanentment. L'únic que afegiria jo és que l'explosió es produeix molt a prop de l'Hospital Sant George, que és un dels principals hospitals de la ciutat, que d'alguna manera queda pràcticament destruït arrel de l'explosió. I, per tant, el primer que es fa és gairebé, en comptes d'acollir els nous ferits, és evacuar els que existien per portar-los a altres hospitals de la ciutat. Per tant, és una situació de ploure sobre mullat brutal. Sobre la situació del coronavirus, jo crec, Oriol, que sap bastant més tu que jo. Sí, només per completar això que ha dit l'Oriol, doncs, efectivament, 8 de cada 10 infraestructures mèdiques al Líban són privades i durant l'explosió gairebé la meitat de centres hospitalaris de Beirut van quedar danyats, entre ells doncs, l'Hospital Sant George i un altre dels principals, amb el qual l'atenció dels ferits també va ser molt complicada en el moment de l'explosió. I en aquest cas, jo diria que pel que fa a l'explosió doncs, no hi ha hagut grans diferències, excepcionalment, entre altres coses perquè la Creu Roja Libanesa doncs és una estructura molt potent per rebre molts fons i per tant estan atenent molta gent, i després perquè inclús els hospitals, fins i tot els hospitals privats en aquest cas, doncs van acollir els pacients de l'explosió sense costos. Després es veurà com es finança, no, tot això, però en aquest cas va ser així. I el que passa, el que fa una mica de por és tota la resta, no? Perquè com explicava l'Oriol al principi, doncs, per totes les importacions es necessiten dòlars i els hospitals privats doncs, es troben actualment en grans problemes de liquiditat, també perquè a través de les assegurances dels funcionaris públics doncs, el govern els hi deu molts, molts, molts calés. I per tant, doncs, tenim un problema bastant de dimensions bastant grosses de subministraments. Llavors, tant per l'atenció del coronavirus com per l'atenció de malalties com el càncer, per exemple, s'estan trobant amb dificultats. Ja hi ha diversos centres que abans i tot de l'explosió havien hagut de deixar de fer quimioteràpies perquè no tenien els productes que necessitaven. I això, doncs, òbviament, l'explosió no ajuda, al contrari, va pitjor. Tot i que també és veritat que, i acabo de completar una mica la pregunta que ens havíeu fet abans, arrel de l'explosió hi ha hagut moltes donacions internacionals i molts estats han començat a enviar productes mèdics cap al Líban. I això, d'alguna manera, ha refornit uns magatzems que començaven a estar molt buits. I bueno, en aquest sentit, doncs si es pot trobar una cara positiva doncs, als efectes de l'explosió, aquesta és una conseqüència positiva. Jo diria, per complementar el que deies abans sobre la capacitat de recuperació, és a dir, jo no ho tinc molt clar. És veritat que la patacada ha sigut increïble i que potser aquesta sensació de dir d'aquí ja no sortim, és possible que inclogui molta gent. També et diré que la capacitat de recuperació dels libanesos és una cosa que l'Oriol ha destacat perquè és absolutament espectacular, no? Aquesta idea del pla B. Jo tinc un company de feina allà, libanès, que s'acaba de jubilar, que diu que té quatre fills i ell dedica la seva vida que els seus quatre fills parlessin tres llengües i tinguessin dos passaports. I hi ha molts libanesos, especialment els libanesos que s'ho poden permetre, que aquesta noció l'han tingut molt sempre present, de tenir un pla B. Quina és l'alternativa, no? Si no puc sortir per l'aeroport, agafo un cotxe i creuo Síria. És a dir, aquesta capacitat de buscar solucions és fora del normal en qualsevol context, no? I a nosaltres a la feina ens ha passat que fem projectes amb ajuntaments i que molts ajuntaments han decidit tirar endavant els projectes que tenien en marxa, que no tenien a veure amb l'explosió, perquè les prioritats hi continuen sent, ja veurem com ho fem. Vull dir que la capacitat de reacció és espectacular. Passa que sí que no es pot comptar amb el govern i, per tant, tota ajuda externa és molt difícil de dir com podem contribuir perquè hi hagi un canvi de les institucions i dels serveis públics si no pots comptar amb aquells que els han de proveir. Per tant, doncs, suposo que la Creu Roja Libanesa està guanyant molta rellevància, més de la que tenia, i etcètera. No tinc mans aixecades, no tinc preguntes. Algú vol intervenir? Elsa? Aquí. Hola, gràcies, perquè realment ens heu aportat moltíssima informació. A mi m'ha sorprès una mica que trigués tant en sortir Síria, no?, en els vostres relats, perquè potser des d'aquí, des de lluny, dona la sensació de que ha de ser un país molt influent i no sé si amb tota la situació tan precària preexplosió que heu explicat del Líban i té a veure el conflicte, la situació bèl·lica que tenen ara a Síria, no? No sé fins aquí, no sé si hi ha molta influència o no. Jo tinc la percepció de que n'hi ha més potser de la que m'ha semblat en els vostres relats. I també insistir una mica, ja ho heu dit molt, ja de fet l'Oriol de la Toscana, diguem, l'Oriol ha fet aquest comentari de que només Macron hi havia anat, no? En general, jo tinc la sensació darrerament de que les notícies de la regió Europa, si més no, cada vegada interessen menys, s'expliquen pitjor, hi ha com un, com una incapacitat d'entendre, o potser pots arribar a entendre el conflicte, que no es veu cap sortida de la regió, parlo en global, no? Vull dir, fins i tot les notícies que ens arriben de bombardejos a Palestina darrerament, tampoc no surten els mitjans de comunicació d'aquí. No sé, fins i tot no ho sé, us ho pregunto perquè no ho sé, però fins i tot em dona la sensació que encara desperta interès la regió més Amèrica que Europa. És com si Europa, una mica l'Oriol ho comentava en el sentit del cansament de les persones que hi viuen o de les persones que hi han anat a ajudar, o etcètera, que s'acabin cansant, però no hi ha com un... No hi ha com una impossibilitat de veure sortides? No sé, com ho veieu? Fàcil aquesta, A mi saps què em passa amb el tema de la Síria, una mica de la geopolítica? És a dir, per mi el donar pes a l'anàlisi geopolítica a l'Orient Mitjà és una cosa que es ve fent des dels anys 40, o si no abans, no? I que grans experts, grans teories, que si els sunnites, que si els xiites, que si l'influència síria, que si la connexió iraniana, totes aquestes coses fa molts anys que tothom les tracta. I les tracten també, evidentment, els gabinets de les grans potències, dels Estats Units i dels governs europeus. I aquest anàlisi, per mi, ha sigut incapaç de trobar solucions, no? I, per tant, vista les últimes crisis que s'han donat al Líban, que són una crisi que prenen unes formes molt més tangibles, que prenen una forma de residus, que prenen una forma de crisi financera, que prenen una forma d'una explosió fortuïta, d'un virus estrany, jo cada vegada intento fugir més del gran dibuix geopolític perquè crec que no aporta grans solucions, no? És a dir, al final, jo crec que les aliances i els factors desbloquejants vindran per coincidències en temes que no seran aquest suport, aquest alineament geopolític, sinó seran altres tipus de coincidències les que poden fer desbloquejar això. És un àmbit totalment diferent, no hi entrarem, no hi té res a veure, no? Però ara hi ha un acord, hi ha hagut un acord entre els Emirats Àrabs i Israel, un acord de pau i de col·laboració econòmica. Aquest acord, d'alguna manera, va... I segurament, si hi ha una aproximació més d'interessos econòmics i de lògica de capitalisme, té molt més sentit. Per tant, jo penso que aquesta gran història de l'Orient Mitjà que s'ensenya en totes les universitats europees i del que hauria de ser i el que ha de fer, ens ha impedit trobar solucions que tancar una mica la baralla. Per això potser hi hem posat menys èmfasi. Sí, jo concordo amb l'Oriol que la influència de Síria, com deia abans, ha estat sempre històrica i cultural i pràcticament de llaços humans, no? De famílies que estaven en dos llocs de frontera. És cert també que ara durant, diguéssim, la guerra a Síria ha afectat molt negativament el Líban, perquè d'alguna manera doncs ha provocat una caiguda del turisme molt important i, a més, l'economia libanesa se n'ha ressentit molt, no? Perquè totes els subministraments doncs entraven principalment a través de Síria, a través de carretera, en molts casos, i també moltes de les exportacions que es feien des del Líban doncs entraven a través de Síria. A la vegada el port de Beirut, doncs, d'alguna manera, abans doncs proveïa a països del Golf pràcticament, mentre que ara doncs el seu tràfic ha quedat molt més limitat. Vull dir que les conseqüències hi han estat, però coincideixo molt també amb l'anàlisi que fa l'Oriol sobre les teories de les relacions internacionals. El Jesús ens recomana el llibre aquest, Orígens, de l'Amin Maalouf, per veure que és una història assequible, no? Jesús, no sé si vols fer alguna aportació o comentari sobre el llibre, sobre el gran Amin Maalouf, que és un gran escriptor i té grans llibres sobre la zona. Sí. Ja fa bastants anys que l'he llegit, però és un llibre que em va frapar molt perquè explica molt bé l'origen del que és el Líban i tal, perquè encara que fos una regió, com crec que ha dit l'Oriol Barba, una mica inventada pels francesos i anglesos, però ja des de final del segle XIX tothom sabia que era un territori diferent de la resta dels... diferenciat de Síria i també diferenciat de Palestina, no? Aleshores, bé, és això, no? La seva... és, diguem-ne, era un lloc on es permetia doncs, la convivència de diverses religions aquí, no? No sé, jo el vaig trobar molt interessant i per això doncs, l'apunto. A més, és de molt bon llegir, està molt ben explicat. Home, escriu molt bé l'Amin Maalouf. Algú més vol dir alguna cosa, vol intervenir? Alguna pregunta? Sí, la Cristina. Completant una mica el que diu el Jesús, l'Amin Maalouf també acaba de publicar El naufragi de les civilitzacions i situa el Líban, ell com a libanès, però en un context més internacional. I parlen d'un any clau pel món, o almenys pel món occidental, que va ser l'any 79, quan van pujar al poder l'Ayatollah Khomeini, Margaret Thatcher, el papa, Joan Pau II, i Reagan. I amb totes aquestes coincidències, com va canviar el món en allà i en aquí. Em va agradar, em va interessar moltíssim també. Enric, dius que durant molts anys em deien la Suïssa d'Orient, eh? La Suïssa mediterrània. No sé si vol intervenir l'Enric. Diu la Consol que jo em quedo amb el plan B. Què vols dir el plan B? Que és curiós, no?, que els libanesos sempre tinguin aquesta cultura de dir això és un lloc molt petit, això és una ratonera, tenim 20 milions, fàcilment... La pregunta, ja la faig jo. Fàcilment, els 7 milions de libanesos que estan al Líban tenen parents a tot el món. No sé si hi ha parents, però la gran majoria, segur. Sí. De fet, han viscut i segueixen vivint molts d'ells gràcies a les remeses que els envien els familiars a fora. Com? Si algú vol dir alguna cosa, jo tinc una pregunta final. No? A veure, visualitzeu alguna caiguda del règim que no passi per una situació de violència? És difícil, no? Perquè, clar, els que tenen el poder ara el volen mantenir. La gent demana justament un canvi. Creieu que pot haver-hi alguna transició? O sigui, és possible un canvi de règim? I pot ser que aquest canvi de règim pugui ser no violent? Com ho veieu? Jo crec que sí que és possible un canvi de règim, però no ara. És a dir, ara actualment tenim una oposició que està molt fragmentada, o sigui, tenim gairebé 200 grups sorgits de les protestes i dels moviments anteriors, no? Llavors, fins que aquests grups no d'alguna manera s'organitzin, trobin agendes comunes i puguin estructurar-se potser en una alternativa política o en un moviment amb suficients propostes doncs, que permetin doncs, ser realment un desafiament pel poder, no passarà perquè ara mateix el sistema està tan ben assentat que l'únic que necessiten fer l'elit, diguéssim, és... Ah, s'ha quedat congelat. I amb això han jugat, sempre han jugat amb el temps molt bé. És a dir, després de les protestes d'octubre, doncs simplement van estar allà una mica doncs, intentant mantenir un perfil baix i esperant que canviessin una mica els aires. I ara amb l'explosió jo crec que passarà una mica el mateix. I en aquest sentit veig molt difícil un canvi ara per ara, tampoc perquè no tens un exèrcit que sigui suficientment potent com per poder desafiar Hezbollah. És que actualment Hezbollah, la força militar, ja abans era una guerrilla molt poderosa i després de la guerra síria on s'ha entrenat amb una guerra molt més regular, doncs, té una capacitat bèl·lica bestial i difícilment hi ha exèrcits a la regió també preparats com Hezbollah. Llavors, un cop d'estat és irreal, una nova guerra civil és irreal, amb la qual cosa l'escenari només passa per protestes ciutadanes que tinguin una força suficient i una capacitat de generar alternatives que ara mateix no hi és. Sí, jo per tancar també diria que a les eleccions locals del 2016 és el primer moment on es genera aquest discurs, no?, que trenca una mica amb les confessions, amb una candidatura política que es deia Beirut Medinati, Beirut la meva ciutat, que era la primera veu una mica polititzada en el qual deia que s'havia de trencar les diferències entre les diferents confessions religioses. El 2016, per un canvi tan significatiu de discurs, el 2016 és realment abans d'ahir. Per tant, jo crec que hi ha un terreny molt abonat i hi ha una voluntat molt gran. Hi ha, jo crec, una determinació absoluta dels libanesos de no tornar a la guerra civil, vista la devastació que va comportar el 75-90, i que, per tant, poden haver-hi canvis, però són canvis que aniran lents. I passaran per la societat civil, no? En un primer moment, sí, segur. Bueno, doncs, si us sembla, puntuals. Si no hi ha més, algú vol intervenir més? Vol dir alguna cosa? Ho deixem aquí. Escolta, moltes gràcies, ha sigut superinteressant. Hi ha qui aplaudeix. Entenc que, ostres, ens heu fet una, com es diu això, ens heu visualitzat molt el que és la vida quotidiana dels libanesos, dels beirutis, que és supercomplexa, i de totes els perquès, no?, doncs d'aquesta foto amb la que hem arrencat, que és aquella, la gent fent-se una selfie davant de la devastació i una pintada que posa My government did this, el meu govern ha fet això, no? Bueno, doncs ho deixarem aquí. Gràcies, Oriol, gràcies a Oriol. Us agraïm la paciència amb la tecnologia, tot plegat, no? I res, que la casa està confinada, però no, està buida, avui és la primera activitat.